Yeah, bon. Waaye kii benn paa la gaay, paa bi weeru koor jot. Paa bi nag xam nga weeru koor dañu ne benn jour rek lañ ci soxla. Kenn soxlawoo 30 jours, benn jour lañu soxla, waaye benn jour woo kenn xamul ban jour la. Muus dong ko xam. Paa bi nag dafa am benn muus, mais paa bi bugul woor 30 jours yëpp. Mu ne léegi moom day jox muus bi lekk, bu muus bi lekkee ba mu lekk, ba muus bi wooree mu woor. Premier jour mu jox muus bi cob paa bi ne noo tey du tey du jour bi. Deuxième jour mu jox muus bi lekk, mu ne noo tey du jour bi. Waaye chaque jour mu jox muus bi lekk gaay, mu ne ah waaye tey du jour bi. Mu dem ba 29e jour bi mu jox muus bi lekk. Mu ne ah mais avec ñu ngi doy waa de, mais xanaa jour bi suba la 30e jour bi. Waaye 30e jour bi paa bi yooyu jox muus bi lekk gaay. Waaye paa bi jaaxle, mu ne man xanaa muus bi dafa xamul jour koo gi ban jour la. Waaye muus bi saa yi ma ko jeexee mu lekk gaay te 30 jours bi jeex de. Paa bi ñëw di waxtaan ak muus bi, mu ne ko mais yow yaa ngi may jaaxle ni mu demee ni. Waaye ban jour mooy jour koor bi, chaque jour ma jox la nga coob. Affaire ni mu demee noonu. Waaye muus bi xool ko ñàngal, ne ko man may catholique, nga naan wàllal.